Vitaal Bedrijf helpt je om de vitaliteit van jouw bedrijf te verbeteren. Dit maakt je bedrijf niet alleen aantrekkelijker om voor te werken, maar ook winstgevender. Zo levert elke euro die je investeert in vitaliteit 1,42 euro op. Ontdek in 10 minuten hoe vitaal jouw bedrijf is met de gratis scan op vitaalbedrijf.info. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Eigenlijk kunnen we nog alles makkelijk zelf. De boodschappen, het huishouden. Ja, we kunnen hier nog jaren blijven wonen. Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Daarom maken we de beste trapliften. Al meer dan 50 jaar. Kies ook voor een traplift op maat. Koninklijke Autolift. Kijk op autolift.nl. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. NPO Radio 1. NTR. Ook Nederland heeft nog een berg te beklimmen als het gaat om het waarderen van diversiteit en het doorzien van blinde vlekken. Onze gast helpt daarbij. Ze kreeg de eervolle taak om behalve de beroemde inauguratiereden ook de dichtbundel van de Amerikaanse Amanda Gorman te vertalen. Hier is Zaire Krieger. Kunststof. Uw presentator is Frank van der Linden. Ja, Zaire, hoe vertaal je There's no power like home? Dat was echt moeilijk. There's no power like home. Dat leidt af van there's no place like home. En dan ga je je afvragen, wat is eigenlijk de spirit of the text, zoals ze in de internationale law zeggen. Spirit of the text. De spirit of the text is dat er geen enkele plek is zoals waar je je thuis voelt. Ja. En dan, vanaf daar, ga je werken in Nederlandse termen, naar Nederlandse uitdrukkingen van oost, west, thuis, best. Oost-West thuis beter, thuis krachtiger. En zo ga je puzzelen. Ja. En zo komt het uiteindelijk die en het vertaling. Werd de prachtige vondst Oost-West thuis beter. Hmm. Hoe vertaal je The Hill We Climb? Moet ik even graven in mijn hoofd. Alleen die zin, hè? Ja, alleen al de zin was al een berg om te beklimmen. Hé, misschien moet dat het zijn. Dat was het. Zo was het. Nee, het was een berg, obstakel, beklimmen, bestijgen. Trotseren. Trotseren, inderdaad. Er staat het ook over zee, dus misschien moet je dan hoe we de zee trotseren. Uiteindelijk zijn we tot de meest letterlijke gekomen, omdat je gewoon... Je wil gewoon sterk binnenkomen. De titel die moet gewoon sterk zijn. Dus de berg die we beklimmen hebben we voor gekozen. Uiteindelijk. Nog, naar even, nog even een dingetje van niks. Hoe vertaal je slave? Een dingetje van niks, zeg je daarbij. Wat brutaal. Een dingetje van niks. Slave vertaal je als tot slaafgemaakte. Ja. En dat komt omdat we willen zeggen dat deze mensen niet slaven zijn. Het is gedaan to them. Zij waren een leidend voorwerp. Ze waren, dit is niet zo'n actie. Nee. Niet wie ze zijn. Wie ze zijn tot slaaf gemaakt. En daarom kiezen we daarvoor. En dan kom je toch ook voor een complex ding te staan. Mm-hmm. Want Gorman zelf gebruikt gewoon slave. Niet people made into a slave. Of enslaved. Dat klopt. Ja. Dat klopt. Zij maakt daar keuzes in die ook, denk ik, vragen stellen over hoe hard en hoe wat voor impact wil je op de luisteraar hebben. En de luisteraar, de impact die ze op dat moment wilden hebben, is dat we erkennen wat hun pijn is. En ik wilde in de Nederlandse, of wij allemaal, de redactie allemaal, wilde in de Nederlandse vertaling ook bij de context blijven en dicht bij de context blijven van dit land. En dan is tot slaafgemaakte de meest correcte term. Ja, ja. En niet slaaf. En denk je dan misschien toch ook een milliseconde, wacht even, nu ga ik de grote dichteres, spoken word artiest, Amanda Gorman, verbeteren? Nee. Nee, ik ga haar vertalen. In onze geest. Precies, dat is wat je doet. Ja. Je hebt een bijzondere voornaam, Zaire. Ja, klopt. Kom je eraan? Mijn moeder, ik heb het verhaal ook al eerder verteld. Mijn moeder die heeft mij Zaire genoemd. Weg. Ja, het is een heel mooi verhaal wat heel veel lagen heeft. Mijn moeder is mijn eerste visionair in mijn leven geweest, zeg ik altijd. Zij heeft mij Zaire de naam gegeven omdat ik in 1995 ben geboren. En toen hadden de Rwandese genocide een overspil naar het toenmalig land Zaire. Dat is nu Congo. Ja, wat vanuit Rwanda gebeurde, mm-hmm. Eigenlijk een invlekwerking. Het ging naar allerlei landen eromheen. Ja, en raakte ook Zaire. Nog steeds heeft dat zijn weerslag in hoe wij omgaan met technologie, chips, hun grondstoffen. Nou goed, lang verhaal, moet je even opzoeken, luisteraar. Het toenmalige Zaire werd nooit genoemd. En mijn moeder die zei, ik wil een kind hebben op deze aarde, of breng op deze aarde, wat een stem geeft aan de mensen waar niet naar geluisterd wordt. Ja. En daarom noemden ze me Zaire. Ik heb verder geen etnische banden met Congo. Ik ben gewoon een Surinaamse vrouw, tweede generatie. Zodoende heeft ze me die naam gegeven. En toen ben ik internationaal recht gaan studeren, met de focus op mensenrechten. Ik ben geboren in de week van de internationale rechtspraak. Ga door met dit verhaal. Ja, en ik ben weegschaal. Dat schept een band. Ja. Schept ook een band. Dus mijn naam heeft een soort van mij soort van met de paplepel gerechtigheid, justice en dat soort dingen ingegoten. Dus ik kon eigenlijk niet zo anders. En mijn vader is regisseur, kunst, taal, kunst, recht. Nou, ik spreek allemaal. Alles klopt, ja. Ik ga even jatten van een collega van KNAK, een Belgische tijdschrift. Want zij stelde hierover, over jouw naam, een hele mooie vraag. Hè. U, in de Belgische journalistiek is het vaak u, hè, moest dus al vanaf uw geboorte een stem zijn voor alle mensen die over het hoofd worden gezien. Hoe was dat voor u en hoe is dat voor u? Wat heb ik daar toen op geantwoord? kan je dat lezen? Kan je dat vinden? Nou ja, dat staat hier. Het soms verlammend kan werken. Ja. En dat tegelijkertijd een geschenk is. En dat je tussen die twee polen pendelt. 100%. Ik denk dat elke persoon die activistische dingen doet, ik zeg niet activist is, want ik ben niet per se een activist. Ik doe activistische dingen en die werken door mijn werk. Dat het altijd een balans vinden is van, ik wil leven en overleven en een fijn leven leiden. Ja. En eten en al dat soort leuke dingen. Maar ik wil ook mensen helpen. Een podium op bestijgen. En ook wel ergens mijn nek uitstekken boven het maaiveld. En weten dat die er ook gewoon afgehakt kan worden. En zeg maar die balans vinden, jezelf, de community, kan soms heel moeilijk zijn. En ik denk dat ik het laatste jaar daar heel veel over na heb gedacht. En ook steeds meer mijn plek daarbinnen heb gevonden. Dus die balans is nu ook beter. Dus ik vroeg me af wat ik geantwoord had, omdat ik nu een iets ander antwoord heb. Namelijk, ik denk dat ik het wel beter heb gevonden. Namelijk. Ik kom tegen jou aanstaan nu. Dat is niet iets wat ik in elke aflevering van Kunststof doe. Maar daar gaan we. Want ik ben namelijk de enige van ons twee die het door jou zo prachtig vertaalde werk van Amanda Gorman van huis heeft meegenomen. Klopt. Noem ons wat we dragen, heet de bundel. Ja. Ik stel voor, ik lees één of twee Engelse zinnen. Mm-hmm. En dan lees jij voor wat jij er in de vertaling van hebt gemaakt. Gaan we. Daar gaan we. We were sick of home, homesick. We wilden weg van huis en heim, huiswee. That mask around our ear hung itself into the air. Het hele jaar door, dat masker om ons oor. Once we stepped into our home, we found ourselves gasping, tearing off like a bandage. Zodra we thuis kwamen, snakten we naar adem. Like something that gauzed. Rukte het af als een pleister, als gaas gespannen. The great gape of our mouth. Even faceless, a smile can still. Over het gapende gat van onze mond, zelfs zonder gezicht, kan een glimlach onze wangen nog steeds opduwen. Scale up our cheeks, bone by bone. Jukbeen voor jukbeen. Our eyes crinkling delicately as rice paper. Onze ooghoeken rimpelend, fragiel als rijstpapier. Nou wil ik natuurlijk weten, wat is het probleem voor jou? We moeten gaan optreden. Ja, een duo. Ja. Wat is voor jou bij zo'n gedicht van Gorman het punt, het probleem? Ik weet niet of deze per se een probleem was. Ik denk dat deze op zich wel nog goed te doen was. Van alle gedichten die erin staan. Het is echt een ongelooflijk dynamische bundel. Mm-hmm. Ik denk dat dit geen probleem was. Dit ging best wel oké. Ja. Dit vertalen, dit gedicht. Bijvoorbeeld zo'n woord als homesick in de twee. Ja. Huiswee, heimwee. Ja. Weet je nog dat je op het woord huiswee kwam? Wat een heerlijke vondst is natuurlijk. Ja, ik weet het eigenlijk niet zo meer. Je moet je voorstellen, ik heb een jaar hier aan gewerkt. Dus dit is echt, dit duurde lang. En dit is aan het begin ook nog. Dus dit is ook echt lang geleden voor mij. Maar in de laatste edits weet ik nog dat ik op zoek was naar een woord wat heimwee. En niet dat ik dat niet dubbel hoef te gebruiken. Want aan de eerste zin zegt huis en heim en something, heim en wee, iets. Ik wil het niet weer dubbel gebruiken. Dus ik was op zoek naar een woord wat dat kon coveren. Ja. En ook een woord wat meer sprak tot de luisteraar in het nu. Ik denk dat heimwee, daar heb je het ook over heimat in het Duits. Weet je, en dan gaat het om vaderland, moederland. Je wil iets hebben wat spreekt tot het nu. Ja. En dan is huiswee, dat zo ben ik daar een beetje op gekomen. En dit was een van de makkelijkere gedichten. Laten we eens kijken hoe het begon. Waar was jij toen Joe Biden werd geïnaugureerd? Ik was in mijn studentenkamertje. Ik deed alsof ik werkte. Ja. Want ik was gewoon aan het kijken naar de inauguratie. En ik kon mijn ogen niet afhouden. Ja. Ik was aan het werk, aan het typen. En ik was afgeleid en ik luisterde. En toen kreeg ik ineens echt een stortvloed aan berichtjes. Heb je haar gezien? Want je hoorde dit. Ja. When day comes, we ask ourselves, where can we find light in this never-ending shade? The loss we carry, a sea we must wade. We've braved the belly of the beast. We've learned that quiet isn't always peace. In the norms and notions of what just is, isn't always just is. And yet the dawn is ours before we knew it. Somehow we do it. Somehow we've weathered and witnessed a nation that isn't broken, but simply unfinished. We, the successors of a country and a time where a skinny black girl descended from slaves and raised by a single mother can dream of becoming president, only to find herself reciting for one. Ja, dat is natuurlijk Amanda Gorman. Jij wist op dat moment helemaal nog niet dat jij haar vertaalster zou worden. Nee, ik wist niet eens dat er een vertaling zou zijn. Ik dacht gewoon, wat een prachtige, prachtige spoken word persoon. Ik hoop dat dit ons allemaal dichter bij spoken word brengt in het land. Maar er zat een storm aan te komen in je leven. Hoe begon die? Wat is jouw samenvatting van wat commotie werd? Ik denk dat wat commotie. Ja, er kwam narigheid over die vertaling. Ja, ik denk dat de narigheid zat hem in dat iemand gekozen werd en dat heel veel mensen daar niet mee eens waren. Marieke Lucas Reineveld. Ja, dat klopt. Een witte, jonge, zeer succesvolle schrijver. Jonge, zeer succesvolle, prachtige ook dichter. Een geweldige schrijver. Maar er werd wel een vraag gesteld over, is dit wel de persoon om dit te doen? En waarom eigenlijk? Ik denk dat in Nederland was spoken word op dat moment nog niet echt een ding. Dus op dat moment kon ik nog niet mijn brood verdienen van spoken word. Er waren maar een paar mensen die dat echt konden. Handjevol mensen. En die kunstvorm, die was er wel in Nederland. En mensen die vroegen zich af van, is het dan niet een goed idee om ervoor te zorgen dat de spoken word artiesten ook een kans krijgen om zo'n job te nemen? Er was een critica. Ja. En die schreef, nadat bekend werd dat Reineveld was aangezocht, hoe salty op een level van 1 tot dode zee ga ik klinken als ik zeg dat tig vrouwelijke spoken word artiesten van kleur dit beter hadden kunnen doen dan zij. Ja, dan hem, nu inmiddels. Ja, dat heb ik toen gezegd, ja. Ja. En dat meen ik nog steeds. Ja. Ja. Ja, dat is wel zo. Je hebt het wel over een schrijver die schrijft over, ik ben een dun zwart meisje afstammend van slaven. Van de slaafgemaakte. En die met een alleenstaande moeder. Ja. En je hebt te maken met een hele grote bron van zwarte vrouwelijke schrijvers die kansen nooit krijgen. Ja, en je ging weinig krijgen. Je ging later ook gewoon door. Want toen, 4 maanden na die rel, bekend werd gemaakt door uitgeverij Meulenhof dat jij de opvolgster was van Reineveld, zei je nog, de uitgeverij en eigenlijk iedereen in Nederland had nog een berg te beklimmen, let op de woordkeuze, als het ging om diversiteit waarderen, plaatsmaken en het doorzien van blinde vlekken. Mm-hmm. Nou, dat is durven. Ja. Maar waarom vond je het nodig om zelfs op dat moment de uitgeverij nog even door elkaar te rammelen? Ik weet niet of ik de uitgeverij door elkaar gerammeld heeft. Nou ja, dit is niet per se een compliment, hè, wat je hier formuleert. Nou, maar ik denk dat de uitgeverij daar ook heel erg eerlijk over was. En toen we begonnen met de gesprekken hierover, hebben we echt hele lange gesprekken over gehad van oké, hoe doen we dit nu? Want we hebben nu dit gedicht, dit prachtige gedicht, het betekent iets in het kanon van de geschiedenis van de US. Amanda Gorman is de tweede ever zwarte poet laureate, of inaugural poet. De eerste was Maya Angelou. Dat zijn grote schoenen om te vullen. En dat was heel lang geleden dat een zwart iemand bij die inauguratie betrokken was. Yes, heel lang. En op dat moment heeft Biden gekozen voor Amanda Gorman om een reden. Het kwam ook om voor die voor hem gestemd hadden waren, grotendeels ook zwarte vrouwen. Het was voor hem ook een manier om te zeggen, er heeft hier voorheen een meneer in dit Witte Huis gezeten, die 6th of January, die Capitol Riots heeft uitgelokt. En nu gaan we verder en ik kies deze zwarte jonge vrouw. En die keuze moet je ook vertalen. En die keuze is toen niet vertaald. En dat was mijn, I guess, irritatie. Mm-hmm. Ook omdat ik dacht, er zijn zoveel mensen die dit zouden kunnen doen. Zoals een Babs. Mm-hmm. Zoals een Teerzij Wit, met die ik ook gewerkt heb voor deze vertaling. Nederlandse spokenwoordartiesten. Die zo ongelooflijk getalenteerd zijn. En de kunstvorm was eigenlijk niet zo gewaardeerd op dat moment. Nee. Dus ik dacht, dit is een uitgelezen kans. En dan pak je hem niet. Jij werd hem. En jij bent een spoken word artiest. Mm-hmm. Even ter illustratie ervan. Er ligt hier een mooi klein rood boekje. Niet het rode boekje van Mao. Maar totaal anders van aard. Ik zou zeggen, ik inviteer je hierbij. Hier is de microfoon van Kunststof. Dit is live. Ga je gang. De eeuw was goud. Als de metalige geur van bloed van ketenen die boorden tot botten. 5,2 van het bruto binnenlands product was in 1770 op slavernij gebaseerd. 5,2. Ter vergelijking. De Rotterdamse haven was in 2017 verantwoordelijk voor 6,2% van ons bruto binnenlands product. Cijfers zullen nooit verhalen kletsen, dus laat me even context schetsen. In de eeuwen dat Rembrandt van Rijn de nachtwacht leven gaf, wachtte er elke nacht een slavenhouder om een slavin van Rijn te ontnemen. In de eeuwen dat Johannes Vermeer zich aan het meisje met de parel waagde, stond er op de rug van een slaaf een schilderij van zweepslagen. Kunst is zo relatief. En mooier kan ik het niet voor je maken. Ik wil geen gaten in je feestje knallen. Ik laat je enkel zien welke slingers we hier ophangen. Saïra, waar heb jij in godesnaam dat enorme, subtiele en tegelijkertijd krachtige zelfbewustzijn vandaan gehaald? Frank, ga even real met je zijn. Ik denk, ik ben een zwarte vrouw die ook nog eens queer is. Ik denk gewoon, ik ga gewoon door de wereld. Ik moet gewoon confident zijn. Ik moet deze confidence hebben. Ik zie ook, als vrouw al moet je het hebben. Mm-hmm. Je moet je staande houden in deze wereld. Zwarte vrouw, queer. Ik probeer me zoveel mogelijk staande te houden. En ik probeer een inspiratie te zijn. Ik probeer te hopen dat iedereen zo door het leven kan gaan. Wat zit er bijvoorbeeld dan in je DNA-pakketje? Of in je opvoedingspakketje of opleidingspakketje? Wat springt eruit? Wat heeft bijgedragen aan deze attitude? Nou, zoals ik zei, ik ben opgevoed met justice. Al echt als vaandel. En ik ben christelijk opgevoed. Dus bij mij thuis was het altijd, als wij de handen en voeten van Jezus willen zijn, dan moeten we mensen helpen. Mm-hmm. En tegelijkertijd is dat iets wat me opgevoed heeft. En ook dat ik het waard ben. Dat ik gezien mag worden. Mijn moeder was echt iemand van, je bent het waard. En tegelijkertijd, als je door de wereld gaat als jonge zwarte vrouw, toen ik jonger was, weet je, je maakt best wel veel dingen mee. Ik ben bijvoorbeeld, mijn eerste leraar op de basisschool, die zei dat woord VMBO. Uiteindelijk heb ik gymnasium gedaan. Dus je krijgt zoveel soort van pokes van de samenleving door je jonge leven. Er werd ook altijd gezegd dat ik te veel praatte op school. En nu is dat mijn werk. Weet je, dus daarmee dealen en dat soort van omdraaien en draaien in ik ben krachtig, dat is waar ik het denk ik vandaan haal. Opvallend, je noemt wel je moeder, niet je vader. Ja, mijn moeder is, ik ben net als Gorman opgevoed door een alleenstaande moeder ook. Waar is je vader gebleven dan? In Suriname. Mijn vader die is, toen ik 3 was, hij is uit elkaar gegaan. En toen is mijn vader naar Suriname verhuisd. Ja. Ja. Wat wil je nog meer weten? Nou ja, zie je hem nog wel? Is er nog wel? Zeker. Ja, zeker. Recentelijk is hij naar Nederland gekomen. Omdat hij ziek was geworden. Dus toen hebben we weer een soort van reconnectie gehad. Is dat een goed Nederlands woord? Hoe is dat voor jou? Heel mooi. Het was echt een zegen. Het was echt een zegen uit de hemel dat ik hem weer kon zien en dat we weer konden connecten. Want hij is ook wel echt, ik heb het over moeder veel gehad, mm-hmm, maar hij is ook echt de creatieve soort van motor achter in mijn het beetje opvoeding wat ik van hem heb gehad. Zo door de jaren heen. Al was het over telefoon of weet je, hij kon niet altijd zijn, maar we hebben wel gesproken. Maar hij is echt de creatieve motor achter mij. Want mijn moeder is heel talig, maar hij is meer kunst. In hoeverre heb jij nou zelf uitgezocht wat je verdere achtergrond is? Hè? We hebben het gehad over slaaf tot slaafgemaakte. Mm. Wat weet je over je eigen geschiedenis in dat opzicht? Niet heel veel. Nee? Nee, niet. Dat verwondert veel. Me. Ja, wat een goede vraag. Misschien moet ik daar meer onderzoek naar doen. Het is moeilijk, want Surinaamse families zijn heel groot. Uh-huh. Dus ik weet soort van welke takken van waar komen. Maar het voelt ook een beetje alsof de kennis ook ergens stopt. Omdat er niet zo heel veel opgeschreven is ook. Ik kan niet zeg maar naar een museum gaan en oh, weet je, het vergt echt moeite. Dus ik weet een beetje. Maar je moet er eigenlijk nog echt aan beginnen. Ja, ik weet dat ik van Joodse afkomst ben ergens. En dat er Engelse, Britse mensen zitten in mijn lijn. En dat ik Portugees en dat Chinese man... Wordt vervolgd. Ja, heel veel. Wat overigens ook best een beladen term is. Ja. Oh, shit. Wow, dit ben jij, zo'n beetje. Bouillonblokje van wie je bent, als ik het zo mag zeggen. En dit is dus de vrouw die zich gaat wagen... dan op zeker moment aan dat werk van Amanda Gorman. Hè? Mm. Hoe ben je het aan gaan pakken, dat vertalen van dat oeuvre van haar? Want het is een boek van, wat is het, 300-400 pagina's. Ja, eerst misschien een beetje schelden. Omdat je gewoon weet dat het echt gewoon... je ziel en zaligheid gaat kosten. En dan gewoon de eerste pagina openstaan en het gewoon doen. Dat is hoe simpel het is. De eerste pagina is een soort van intentieverklaring eigenlijk. Ja, dat klopt. Jij hecht ook erg aan dat gedicht. Ik geef je nu gewoon het boek. Leg eens even uit waarom je dat gedicht Scheefse Manifest ziet... als een beginselverklaring en waarom je er zo aan hecht. We gaan het doen. Scheefse Manifest. Ze zeggen dat het ergste achter ons ligt... Toch knielen we voor de lippen van morgen. Wankelend als wilde wieven in onze eigen woning. Tot we ons precies herinneren wat we eigenlijk zouden moeten doen. En wat zouden we eigenlijk moeten doen? Dat we een brief schrijven aan de wereld als een van haar dochters. We schrijven met verdwijnende betekenis. Onze woorden wegvloeiend als water langs een voorruit. De diagnose van de dichter is dat wat wij hebben doorgemaakt... zichzelf al heeft binnengeloodst in een koortsstroom. De contouren van zijn vorm onttrokken aan de troebele geest. Om toerekenbaar te zijn, moeten we rekenschap geven. Niet wat is gezegd, maar wat werd bedoeld. Niet wat is gebeurd, maar wat werd gevoeld. Wat bekend was, hoewel onbenoemd. Onze grootste test zal ons testament zijn. Dit boek is een boodschap in een fles. Dit boek is een brief. Dit boek laat niets liggen. Dit boek is wakker. Dit boek is een waken. Want wat is rekenschap anders dan een afrekening? De capsule gekaapt. Een bewaarplaats. Een ark vol woorden. En de dichter. De behoeder van geesten en gewin. Onze demonen en dromen. Onze wanen en wensen. Dit boek is voor het behoud van een verschrikkelijk licht. Ja, een mens, zeker een presentator... die moet voorzichtig zijn met dingen roepen als... je moet dit lezen. Mm-hmm. Ik zeg... je moet dit lezen. vertaalde appberichten, vertaalde krantenstukken... Eigen invallen van Gorman, vertaalde brieven... vertaalde dagboekfragmenten, haiku's, vergaderlijsten, filmscripts. Het is die filmscripts zijn echt heel mooi ook. Onwaarschijnlijk wat hij hier allemaal heeft samengebald. Maar dat gedicht van zo even, daar staat die sleutelfrase in... dit boek is een boodschap in een fles... Ja. Welke boodschap is dat naar jouw idee? Welke boodschap bevat deze bundel? Ik ga nu proberen dit boek te vangen in een zin. En dat is heel moeilijk. Ik denk dat het gaat voornamelijk over trauma's doorgegeven. En wat dat doet met een mensheid. Niet alleen zwarte mensen, met mensheid. Het gaat over herinneringen en hoe die doorgegeven worden. Het gaat over wat het doet met een samenleving... als een pandemie ons zo slaat dat we eigenlijk niet meer weten wat te doen. Mm-hmm. Dat we eigenlijk niet meer weten hoe we normaal door kunnen leven. Maar het toch maar proberen. Er zit zo ongelooflijk veel in. En ik moet zeggen, als ik het nu weer hoor... denk ik, ja, het was echt zo sick om het te doen. Ja. We praten zo door. We praten zo bijvoorbeeld door over de positie van zwarten in de VS. En Gorman is zo iemand. 37% meer zwarte mensen die aan COVID hebben geleden... hè, dan witte Amerikanen, om maar een illustratie te geven. Ja. Maar eerst het nieuws zoals dat zich afspeelt buiten het Mediapark. Renate Kok. NPO Radio 1. Canada gaat 200 panzervoertuigen leveren aan Oekraïne. De Canadese minister van Defensie maakte dat bekend tijdens een bezoek aan Kiev. President Zelensky bedankte in Davos, in zijn speech voor het World Economic Forum, landen voor hun steun. Hij zei ook dat Oekraïne nog steeds meer luchtverdedigingssystemen nodig heeft. Schiphol heft eind maart de reizigersbeperking op. Dit najaar besloot de luchthaven een maximum te stellen aan het aantal reizigers vanwege de ellenlange wachtrijen, onder meer door een tekort aan beveiligers. Per dag mochten er nog maar 50.000 mensen vertrekken. Nu er weer meer personeel is gevonden, verwacht Schiphol in de meivakantie weer 70.000 reizigers aan te kunnen. Drie mannen uit Hengelo zijn aangehouden in verband met een vuurwerkexplosie in een woning daar. Ze zouden in november een cobra door een raam naar binnen hebben gegooid. De bewoner van het huis raakte een deel van haar hand kwijt toen zij het vuurwerk weer naar buiten wilde gooien. De mannen van 17, 18 en 26 worden verdacht van poging tot doodslag. En bezoekers van Safaripark Beekse Bergen die moesten vanmiddag korte tijd in een van de restaurants schuilen omdat er een hyena ontsnapt was. Het dier kon uitbreken nadat er een zware tak op het hek van een van de buitenverblijven was gevallen. De hyena is met een verdovingspijltje uitgeschakeld en weer naar zijn verblijf gebracht. Van maandag tot donderdag over de wonderenwereld van kunst, cultuur en media. Met vanavond als gast Taïre Krieger. En zij vergoot bloed, zweet en tranen, jawel, terwijl zij het werk van Amanda Gorman, poëte, vertaalde in de bundel Noem ons wat wij dragen. Taïre, je worstelt met van alles en nog wat, hè, als je die gedichten onder handen neemt. Mm-hmm. Worstel je bijvoorbeeld ook met je emoties? Zeker, sure, ja. Er zijn ook gedichten geweest waarvan ik dacht, wow, oké. Op een gegeven moment beschrijft ze een onderzoek waarbij... ze hebben blijkbaar onderzoek gedaan naar als mensen de weg oversteken. Dat dan auto's makkelijker stoppen voor witte mensen dan voor zwarte mensen. En dat vrouwen veel meer voorrang geven aan mannen. En dat mannen dat minder doen aan vrouwen. Dus zeg maar dat soort onderzoeken. Dan denk je, wow. Ja. Ik moet even iets anders doen en dan kom ik terug of zo. Mensen die jou kennen, die zeggen, zij zat vaak gewoon echt te janken terwijl ze vertaalt. Ja, dat klopt wel. De Hilary Klein was een moment van janken. Dat was gewoon, oh mijn god, wat sick dat ik dit mag doen. En Noem eens wat we dragen was... heel diep ademhalen even. Dat was noemen ze dat. En waar zat dan de emotie? Wat was de bron daarvan? Ik denk dat zij legt de vinger gewoon heel vaak op hele zere plekken. En ik denk dat dat als lezer gaat lezen. Doe eens zo'n plek. Zoiets wat ik net noemde. Maar ook ze beschrijft de tijd dat wij in COVID leefden. Dat we thuis waren. Beschrijft ze als het zijn van een dier in een dierentuin. En hoe die soms stereotyp gedrag kan vertonen. Dus het heen en weer ijsberen. En het steeds hetzelfde doen. Zo beschrijft ze dat. En dan denk je... Ja, neem het gedicht. Hè, de ondiepte dat daar over gaat. Hè, de shallows in het origineel. Misschien daar ook toch even een fragment van laten horen. Al was het maar... Nou, trouwens, het mag in zijn geheel. Het is een pagina. Moet kunnen. Huidhongerig en lichtarm waren we, als een omgekeerde vlam, die alle warmte tot de laatste kruimel opvreet. De diepste wanhoop is gulzig. Ze neemt en neemt en neemt. Een nooit voldane maag. Dit is geen hyperbool. Iets wat prachtig en goed en keurig is, is geen luxe. Niet als zijn leegte ons naar het oeverloze oord van oorlog brengt. Zelfs als we stokstijf stilstaan, raast alles wat we verloren hebben door ons heen als een geest. Wat we hebben doorstaan, blijft onverstaanbaar. In Amerika, Taïre, werden 101,5 miljoen mensen ziek. Mm-hmm. Ruim 100 miljoen. Mm-hmm. Er stierven er ook ruim 1 miljoen. 1,1 miljoen. Ja, exact die cijfers zal je ook lezen in de bundel. Ja, zeker. zoals gezegd, 37% meer zwarte mensen hadden de ziekte en hadden ook een grotere kans om te overlijden dan witte Amerikanen. Hè? Door aandoeningen die ze bijvoorbeeld tot op zekere hoogte al hadden. Mm-hmm. Diabetes, hoge bloeddruk, de redenen. Mm. Eigenlijk kun je dat ook weer lezen in de bundel. Hè? Ze zijn arm, ze moeten met openbaar vervoer naar werk en dan loop je tegen Jan en Alleman aan. Mm-hmm. Ze maken schoon, ze hebben fysiek contact omdat ze verkopen, verzorgen. Mm. Ze hebben hoge werkloosheid af en de lijst is eindeloos natuurlijk. Ja. Help poëzie daartegen. Wat hopen we dat? Ik hoop het. Ik hoop het. Ik hoop dat het op een indirecte manier helpt tot dat besef. En dus een mens die dat leest en denkt, misschien moeten we dat anders doen. Dat is wat je hoopt. Ja. Dat is hoe ik schrijf, met die hoop. Dat mensen activeert. En dat is denk ik wat spoken word zo speciaal maakt. Het activeert. Ik vind het interessant dat je nu gelijk ook spoken word introduceert. Want we weten van poëzie, nou, als je 400 bundels verkoopt, als je debuteert, dan ben je geniaal. Ja, ja, zeker. En dat zijn niet allemaal mensen die net beginnen met lezen. Dat zijn vaak mensen die al een hele lange tijd liefde hebben voor literatuur en wat al dies meer zei. Maar spoken word, daarmee bereik je natuurlijk een veel grotere groep mensen. Hoe bewust, niet bewust, kies je uiteindelijk voor dat medium? Nou, ik heb er helemaal niet zo bewust voor gekozen. Ik denk dat als mensen me vragen, hoe ben je begonnen? Nou, Gershwin Bonifacia, die geloof 2 keer stadsdichter is geweest, die vroeg me gewoon Rotterdam, een keer. Rotterdam, hè? Ja. Geboren in Rotterdam, geloof ik, maar is nu van Amsterdam stadsdichter geweest. Ja. Maar hij vroeg me een keer en toen zei ik, sure. En dat is toen gaan rollen. Dat is eigenlijk helemaal niet zo bewust. Maar wat ik wel weet, is dat spoken word door zijn roots in hiphop een kunstvorm is die heel erg spreekt tot heel veel gemarginaliseerde groepen. Mm-hmm. Heb je zelf ervaren wat discriminatie is? Hoe dat voelt? Nou, zoals ik zei toen ik jonger was, mijn schooladvies was veel lager dan wat ik eigenlijk hoorde te krijgen. Dat was één ding. Maar ik moet zeggen dat heel veel racistische dingen die je meemaakt, die je eigenlijk pas later beseft van, was dat racistisch? Nou ja, neem de reacties op Twitter toen jij werd benoemd tot de vertaalster. Oh, goed voorbeeld, ja. Oh, ja. Ja, toch? Oh, ja. Zij is gekozen omdat ze zwart is. Ja. Ja. Godver. Zaire, waarom kruip jij altijd in de slachtofferrol? Oh, gosh. Oh, gosh. Ja. Ja. Een slachtofferrol. Ja. Als je daarvoor zou kunnen casten, zou fijn zijn, hè? Als het leven zo'n theaterstuk was, dat zou fijn zijn. Nou ja, toen heb ik wel echt racistische drek over me heen gehad. Ja, toen heb ik echt wel de N-woorden in mijn mail gehad. Ja, zeker. Dat en is bedreigingen? Ja, zeker. Dat is ook zo. Hoe ver ging dat? Ik heb op een gegeven moment wel gezegd, ik denk dat ik op de KVK mijn adres gewoon niet duidelijk is. Dat was wel een ding. En mijn partner heeft toen wel gezegd, oké, misschien dat je niet je plek moet taggen op Instagram. Dus ja. Ik vind het moeilijk om te zeggen hoe ver gaat. Want je weet niet zo goed hoe, als iemand zegt, hang jezelf op. Ja, hoe ver is dat? Mm-hmm. Is dat een toewensing? Kom je naar mijn huis? Vizier op links was een tijdje een ding. Doe je aangifte of niet? Ja, dat weet je ook niet zo goed. Clarice heeft heel mooi toen aangifte gedaan. En ik ben het ook eens dat we soms gewoon echt een lijn ergens moeten trekken. Maar ik denk dat ik op dat moment misschien iets te druk was om echt te settelen met het idee van, ik voel me best wel onveilig. En je geliefde, je moeder, mm-hmm. Wat voor advies geven die je op zulke momenten? Mijn moeder was heel angstig. Die maakte zich echt zorgen. Was ook heel trots, maar die maakte zich ook wel zorgen. Die heeft zich vaak zorgen gemaakt. Ja. Maar ik denk ook van, goede dingen gebeuren niet zonder tegenslag. Zonder tegenwerking. Ik denk dat de enige manier dat je weet dat je verandering maakt, is als je ook tegenwerking krijgt. Mm-hmm. Dat is dus als je de status quo bevraagt, dan krijg je dat terug. Dat is ook iets en we weten ook dat als je iets wil veranderen, moet je in het begin overdrijven. Stel je voor dat de feministische beweging eind 19e eeuw had gezegd, weet je, we gaan het eens heel genuanceerd aanpakken. Ja, ga vragen. We gaan gewoon echt goed in gesprek met die mannen. Ja, en als we niet eens worden, doen we een paar stappen achteruit. In de marketplace waar die is. En de arbeidersbeweging idem dito. Dus je weet, je moet chargeren. Mm-hmm. Je moet irriteren. Mm-hmm. Je moet activeren. Ja, in poken. En daar zit dus ook die prijs aan vast dat shit voor jou kan opleveren. Ja. Ja, je moet je stem gebruiken. Je moet die stem gebruiken en daar gaat iemand dan ook iets van zeggen. En hoe doet Gorman dit? Want dat is iemand om een voorbeeld aan te nemen. Maar welke lijn volgt zij hierin? Ik denk dat zij haar medium heeft gekozen. Zij heeft haar medium gekozen. Net zoals ik dat heb gedaan. Ze heeft haar medium gekozen. En binnen dat medium is zij heel erg hard aan het schreeuwen. Zij is ook iemand die altijd zegt, je kan mij niet vragen om niet politieke poëzie te schrijven. Dat kan niet. Dus inherent aan wat ik doe. Elke lettergreep bevat dat activisme. Ja, zeker. En dat is ook hoe ik het doe. Ja. Heb je overigens contact met haar gehad tijdens het vertalen van Noem ons wat we dragen? Ja, voor de Hilby Klein niet, maar voor Noem ons wat we dragen wel. En dat was een waslijst aan vragen met, wat betekent dit? Waar refereer je hiernaar? Bedoel je hiermee ook dit? En toen hebben we ook een waslijst aan antwoorden teruggekregen. Ja, kijk, dit is iemand met een agenda waar 72 uur in zou moeten om te doen van haar wordt verlangd. Ja, ja. Dat kan natuurlijk niet. Nee. Waren dat altijd haar eigen antwoorden, denk je, die je kreeg? Dat weet je niet. Het was wel heel vaak was het antwoord ja. Gewoon. Dus vroegen wij, bedoel je dit of bedoel je dit? En zei ze beide. Dat zou het heel goed geweest kunnen zijn, hè? Dat Gorman zelf op dat moment. Want die had het inderdaad nog even druk met wat andere zaken. Ja, en de ambassadeur van Estee Lauder en zo zijn. Ik bedoel, ze heeft gewoon overal wel op geantwoord. Dus dat was gewoon al heel fijn. Ja. En het heeft zeker ook wel geholpen. Dat klopt. En wat was een dilemma terwijl je zat te vertalen? Want je zal tegen. Niet alleen tegen bedreigingen of semi-bedreigingen zijn opgelopen of met een woordje geworsteld hebben, maar je zal ook misschien een nachtje hebben liggen boelen over iets waarvan je dacht, hoe doe ik? Je schudt je hoofd. Ja, heel veel. Hey, wat jammer nou. Ik dacht dat is een vrouw die is verscheurd. Dat is een vrouw die heeft liggen. Oh, die had slapeloze ligt nacht. Uit elkaar. Nou ja, kijk, het is ook. En dat is niet oneerbiedig bedoeld, maar het is ook werk. Dus je moet gewoon je telefoon uitzetten. At some point. Je moet ook heel actief het even van je afzetten. Want het is een zware job, ja. Maar je moet gewoon soms ook even naar een feestje gaan. Even van je afleggen. En dan kan je weer door. Ja. Dus is er een slaaploze nacht of twee geweest? Sure. Ja, die is er wel geweest over sommige dingen. Willen we er zwaar aan? No. Hoor ik. Nou, wel. Maar het is meer dat ik ook mezelf moet beschermen. En ik denk dat als je begint aan zo'n klus, dan weet je ook van, ja, ik moet mezelf gaan beschermen. Ik moet nu zeggen, ik ga van 9 tot 5 werken en dan eindigt het ook. Anders dan ga je er ook aan onderdoor. Life is not what is promised. Het leven is niet wat beloofd wordt. But what is sought. Maar wat we betrachten. These bones, not what is found. Deze botten, niet wat gevonden wordt. But what we fought. Maar wat we bekampten. Our truth, not what we said. Onze waarheid, niet wat we zeiden. But what we thought. Maar wat we dachten. Our lesson, all we have taken. Onze les, alles wat we namen. And all we have brought. En alles wat we beachten. Je moet zo'n gedicht ook maar gewoon het leven durven noemen. Hè? Dat vind ik ook wel een greep. Dus ja. zij doet. Maar luister, dit is ook gewoon wel echt. Dit boek is ook wel echt haar levenswerk. Dus het is alles. Nou ja, maar dat is haar leeftijd. Ze is 23, joh. Ja, haar levenswerken. Echt? Mag toch hopen dat er nog een paar pillen gaan volgen. Die gaan er ook wel volgen, maar ik vind wel, ze heeft gewoon echt uitgepakt. Ik ben echt zo onder de indruk van haar constant. Als ik die bundel doorga, denk ik, wow. Je hebt zoveel kennis al. Wie op zijn 23ste weet in detail de griepepidemie van 1918 te beschrijven? Mm-hmm. Ik ken er geen. Ik ken er geen. Nou, heb je regelmatig om redenen die we begrijpen alleen maar ja van haar gehoord op een vraag? Mm-hmm. Als zij hier nou zou zitten, waar zou je het met haar over willen hebben? Nadat je een jaar, anderhalf jaar, groot deel van je tijd in haar hebt geïnvesteerd. Ik zou haar bedanken. Heb ik al gedaan op een video. Hopelijk komt die bij haar aan. Maar goed, jullie mogen een gesprek voeren. Een gesprek. Nou, ik zou zeggen, schat, rust alsjeblieft uit. Rust alsjeblieft. Als jij en Amanda Gorman zou ik zeggen, sis, I hope you're resting well. Mm-hmm. I hope you're resting. I hope you're enjoying. Want wat zie je met haar gebeuren dan? Nou ja, ik denk dat het is zwaar. En zeg maar, ik weet er een beetje van, omdat ik een soort van een beetje het met haar gedeeld heb. Maar op mijn als ik zeg maar 23 zou zijn en dit zou meemaken, zou ik denken, rust, alsjeblieft. Dit is echt heel veel. Ja. Dus, en ik denk dat ik niet per se een gesprek met haar over poëzie zou willen hebben. Ik heb haar poëzie eigenlijk 2 jaar lang doorgrond. Mijn ding is meer van mens tot mens. Hoe gaat het met jou? Gaat het goed? Rust je uit? Slaap je goed? Dat soort dingen. Ja. Dat zijn misschien maar de vragen die ik er wil stellen. Misschien is dat, ja. Ja. Er is, slijmde hij, een interessante parallel tussen jullie. Want stilistisch, mm-hmm, zijn er behoorlijk grote overeenkomsten. Zeker. Als je kijkt naar jouw spoken word werk en wat zij doet. Hoe benoem je zelf, is die overeenkomst? In meerdere manieren. Ik denk dat qua thema's komen we heel erg overeen. Niet elke spoken word artiest schrijft over racisme. Er zijn ook heel veel andere spoken artiesten die schrijven over mental health. Doe ik ook. Maar haar lijn, de lijn die ze nu gekozen heeft, is ook een beetje mijn thema nu. Dingen uit je privéleven? Dingen uit je privéleven ook wel. De manier hoe ze beschrijft, dus stilistisch gezien. Sorry, dat was de vraag. Stilistisch gezien. Haar stijlfiguren zijn hetzelfde. We gebruiken heel veel alliteraties. En ook heel intentioneel. Dat zie je ook wanneer ze die gebruikt. Heel muzikaal. Heel muzikaal, heel ritmisch. We zijn beide ergens dromerig, maar ergens ook heel direct. Dus we kunnen heel mooi soort van dingen beschrijven, maar we kunnen ook gewoon direct zeggen van dit zijn de statistieken. Ja. Dat heb ik net toevalligerwijs ook laten zien. Wat me opvalt, wel relatief weinig zelfspot. ik heb het idee. Ik zeg het maar. Maar volgens mij maak ik dat wel in person waar. Nee, zeker. Never a dull moment tot nu toe in deze uitzending. Volgens mij zeker? Ben ik zeg maar hier wel. Ik neem mezelf niet al te serieus. Ja. Misschien dat ik mezelf minder serieus neem dan Amanda. Maar dat mag ook wel, want Amanda heeft met Oprah Winfrey gesproken. Dus zeg maar, zij mag ik wel pochen, vind ik. Ja. Meer dan ik. Maar wat stop je van jezelf in je eigen spoken word werk? Met welke persoonlijke thema's ben je daarin aan de slag? Ik denk dat het is heel saai om te zeggen, maar politieke is ook wel persoonlijk voor mij. Dus alles wat ik zeg is in zekere zin persoonlijk. Ik heb het wel vaker gehad over mijn mentale gezondheid. Dat is wel iets wat dichter in mijn soort van dagelijkse dingen leeft. En wat is daar dan mee? Ik heb geschreven over mijn angstaanvallen. Ik heb één stuk geschreven over mijn eerste angstaanval. Die hoor je in de Spoken Tour. Die komt in februari even. Wat voor aanval was dat? Dat was de eerste keer dat ik een angstaanval had. En toen dacht ik dat ik doodging. En toen kwamen de muren op me af. En toen heb ik zeg maar al mijn deuren opengezet. Al mijn huisgenoten. Jongens, ik denk dat ik gewoon dood ga. En toen is mijn nicht me komen ophalen. Heeft me naar het ziekenhuis gereden. En toen lag ik daar in het ziekenhuisbed. En toen zei de dokter, volgens mij heb jij een angstaanval gehad. En toen dacht ik, hoe bedoel je angstaanval? Ik heb gewoon iets in mijn lichaam. Er is iets mis. Waar was je dan overigens angstig voor? Ik weet eigenlijk niet meer. Ik denk dat ik toen had ik heel veel op de hals gehaald. Ik was fulltime aan het studeren. Ik was deel van mijn hogeschoolraad. Ik was deel van mijn faculteitsraad. Ik was ook spoken word aan het doen. Ik was gewoon heel veel dingen tegelijkertijd aan het doen. Misschien dat ik daarom haar de vraag ik wil stellen. Rust je wel? Ik was gewoon niet aan het rusten. Ja. En ik denk dat was een trigger. En daardoor ben ik een soort bijna mental break gehad. Ja. En daar heb ik over geschreven. Over die angstaanval. En dat is één stuk. En wat zou je verder kunnen zeggen over je mentale gezondheid dan? Want je impliceerde dat er meer was. Ja, ik denk dat ik ben nu bezig met therapie. Best wel actief doe ik EMDR-therapie. Heel erg aan te raden. Dus dat rapid eye movement. Ja, dus heel aan te raden, zeker. Helpt super erg. En ik heb mijn ADHD-diagnose net gehad. Dus ik kan heel erg vergeetachtig zijn en chaotisch zijn. En ik probeer daar vrede mee te hebben. Ja. Dus dat. Nou, proberen ze bij die rapid eye movement therapie iets uit je verleden te wissen. Mm-hmm. Wat je blijft dwarszitten. Mm-hmm. Voel je niet verplicht. Maar mag ik vragen wat je graag zou wissen? Ik denk dat... Kijk nu naar iemand aan de andere kant van het glas. Ik neem mijn partner. Ja. Die doet die sjaal om. Dat vind ik wel leuk. Die denkt, ik ga weg nu. je kan rustig blijven, schat. Ik heb in mijn jeugd wat dingen meegemaakt waar ik over ga schrijven, Frank. Mm. En als ik het een plek heb gegeven, dan ga ik erover schrijven, dan hoor je het. Ja. Ik denk dat ik nu het nog... Het moet nog leven of zo. Ik moet nog weten hoe ik dat in woorden kan vangen. En dan pas kan ik het heel erg vertellen. Plezierige ervaringen zult niet geweest zijn. Zoveel is heus wel duidelijk. Niet, nee. Ja. Dat zijn dingen die paradoxaal genoeg ook kunnen bijdragen aan de kwaliteit van je werk. Hè? Oh god, ja, hier gaan we. Ja, dus de grap is, dus ik ging naar EMDR-therapie. En toen zei ik tegen mijn vrienden, wat als ik nooit meer spoken word kan schrijven? Als al mijn trauma's weg zijn, kan ik dan schrijven? Dat zei tegen een partner. Oh, dat moeten we niet hebben, nee. Nee, shit. Nee. En toen zei iemand tegen me, maar weet je wat het is, Saïre? Ah, jij vindt er wel iets nieuws om getroubleerd over te zijn. Nee, want ik heb hele lieve vrienden die zouden dat nooit zeggen. Alright. Nee, mijn vrienden die zeiden, dus eerst maken ze misschien zo'n grappen en dan zeggen ze, weet je wat is, Saïre, dat helingsproces waar je doorheen gaat, dat kan je dan ook delen. Hmm. Daar kan je ook over schrijven. En dan kan iemand anders horen. En iemand anders heeft er dan ook iets meer aan. Ik denk dat soms in de spoken word of in de poëzie kunnen we onze pijn en onze trauma etaleren. Maar het is soms ook fijner en effectiever voor de luisteraar om te horen. Ja. Maar hoe ben je er doorheen gekomen of zo? En ik denk dat ik daarom er nog niet helemaal open over kan praten. Want ik wil dat proces zijn ruimte en respect geven. Totdat dat daar is. Ja. Je schreef op een zeker moment het gedicht Nederland, ik wil van je houden. Ah. En dat wil, dat is natuurlijk een spannend gekozen woord. wat impliceert dat? Dat je het wel wil. Dat ik het wel wil. Wat zou het impliceren als jij tegen een vriend zegt, ik wil wel van je houden. Mijn vermoeden is dat het niet ongelooflijk meevalt. Nee, het is moeilijk om van je te houden. Want? It's tough to love you. Ik denk dat Nederland is heel koud. Nederland kan soms heel koud zijn. In welk opzicht? Nederland is niet we zijn niet per se... Ik denk dat wat ik merkte bij COVID vooral is dat we in Nederland... best wel een community gevoel soms missen. Dat we elkaar niet zo vaak echt in de ogen kijken en echt spreken. En dat we op straat met elkaar praten. Zeg maar, die cultuur is er niet helemaal. Dus een Nederlander proberen aan te raken zomaar. Dat kan hier niet. Maar op het moment van dat ik het gedicht schreef, had het een andere insteek. Namelijk, de verkiezingen waren toen bezig. En toen waren er allerlei dingen op de socials. Zoals de zwarte blokjes van de BLM-movement, waar ik over spreek in dat gedicht. En ook Mark Rutte was toen nog steeds aan de macht. Nog steeds, poeh, hey. Ah, dat moest ik hier eindigen. Maar goed, die was er toen ook nog. Dus dat was ook even besproken. Dus er waren andere dingen aan de gang waarvan ik dacht... ah, ik vind het zo moeilijk om te houden van dit land, maar ik wil het wel. Is het iets verbeterd? Is het iets makkelijker geworden? Of wordt het moeilijker? Ik denk ergens... Ik ga heel voorzichtig spreken. Ik denk ergens dat we met corona ook wel erachter zijn... dat we elkaar ook wel nodig hebben. Ik hoop het, zeg ik. Ja. Luisteraar, wat vind jij? Vertel het me in mijn DM op Instagram. Misschien, ik wil input. Hoe is het nu? Zij hier. Language is a life raft. Ja. Taal is een levensreddende kracht, hè? Zeg jij. Hoe komt dat eigenlijk? Taal is een levensreddende macht. Ja. Ze zegt ook dat het een ark is in dat gedicht. Het is waar je herinneringen, gebeurtenissen, trauma's, blijdschap in vangt. Ik denk dat een communicatie de enige manier is hoe je verder komt in het leven. En ook in de samenleving. En ik denk dat het daarin levensreddend is. Zeker. We weten weer hoe we elkaar moeten aanraken. En dat we alles wat goed en prima is kunnen vertrouwen. We hebben onze ware naam leren kennen. Niet de naam die we dragen. Ah, prachtig. Ja. Jezus. Ja, die is fijn, hè? Ja, zij is echt een genie ook wel. Wat zijn we anders dan de prijs van licht? Nou ja, we kunnen nog een jaar doorgaan met citeren. Ja. Wat had nog beter gekund of gemoeten in je vertaling? Laat me het zo zeggen. Taal is een levensreddende macht. Taal heeft ook kaders. Ik kan niet verder dan de Nederlandse taal, zeg maar. Ik kan niet zeggen... Ik kan niet verder gaan dan de kaders die me gegeven zijn... van de Nederlandse grammatica en hoe we praten. Dus, en dat lijkt me dus verrekte lastig. Want je versie kan eigenlijk nooit zo mooi worden als het origineel was. Nee. Dat is een waarheid waar je gewoon mee moet leven op dat moment. Ja, ik geloof tegen iemand van de uitgeverij, ik weet niet zeker meer, maar ik had hier en daar wat meer op mijn lettergrepen kunnen letten. Wat bedoelde je daarmee? Ik denk dat ik iets meer had kunnen tellen, dus metrum-wise soms. Maar waardoor? Wat zou dan het effect zijn geweest? Het is bijvoorbeeld een levensreddende macht. Language is a life raft. Dat zijn twee lettergrepen. Levensreddende macht zijn er veel meer. Maar zoals ik al zei, de kaders van de Nederlandse taal... justice, gerechtigheid. Het is gewoon altijd langer. Dus je probeert tot de uitersten te gaan... van de randen van de Nederlandse taal. Om het ritme te behouden, om de lyriek te behouden. Om het even heel dramatisch te zeggen. Maar dat heeft ook gewoon zijn einde. Ik kan niet een ander woord voor gerechtigheid verzinnen. Of zo. Nee. Dat is gewoon niet... Het is een beetje een plomp woord. Gerechtigheid. Het Nederlands is een hele nuchtere, gegronde taal... die heel fijn en direct kan zijn... maar die soms ook niet helemaal recht doet aan... een soort van de dromerigheid van het Engels. Ja. En dat is volgens mij iets wat alle vertalers van Engels en Nederlands... mee te maken hebben. Dat is gewoon het vak ook. Nou, gerechtigheid, dat woord dat ook uit jouw andere wereld komt. De wereld van de juristerij. Je bent opgeleid in die wereld. In hoeverre ben je dat nou eigenlijk ook nog? Ik bedoel, je bent een activiste, je bent een dichteres. Maar in hoeverre ben je misschien ook nog een jurist? Er werd mij geleerd op mijn studie dat een goede jurist ook wel ergens activist is. Ik weet niet of dat in dit land zo is. Maar nee, niet echt. In de meest praktische zin niet. Maar Zaire, een jurist, hè, kan een leven redden. Oeh, mooi gezegd. Dat klopt. Misschien ben ik iets indirecter jurist. Een dichter kan. Niet. Denk je dat een dichter niet een leven kan redden? Ik bedoel het als vraag. Ja. En jij gaat over de antwoorden. Kan een dichter een leven redden? Ik denk dat dichter wel mijn leven heeft gered. Oké. Nou, dan kan ik hem terugkrijgen ook. 1-1. Zullen we nog even één gedicht doen? Pak er nog iets uit waarvan je denkt, dat is mij dierbaar. Nou, en sticht ons. God. En nou, je moet natuurlijk ook nog even nadenken over je tegel, maar daar hebben we nog zeker 17,5 seconden voor. Goed. Zij Erik Krieger gaat voorlezen uit het werk van Amanda Gorman. Ik zeg trouwens vast dat straks naar 8, 5 dagen, Jo van Egmond te horen is. En dat wij er morgenavond van Kunststof nog 1 avondje zijn deze week. Heb je hem? Ja, let's do it. We gaan het gewoon doen. De school is uit. De aankondiging trof ons bot als een bijlslag. Alle studenten moesten de campus zo snel mogelijk verlaten. We denken dat we huilden. Ons brein gebleekt. We probeerden al te vergeten wat we zouden doorstaan. Wat we zouden afstaan. Behoed u voor de Iden van maart. We erkenden dat iets in onze gelederen als een gerucht om zich heen greep. De gevallen bloeden dichterbij. Als wat je morst op een servet. Er is niet zo zorgwekkend als een titaan die gelooft dat hij losstaat van de wereld. Diploma-uitreiking. We hebben geen toga nodig. We hebben geen podium nodig. We lopen naast onze voorouders. Hun drums dreunen voor ons. Hun voeten stampen voor ons leven. Er ligt kracht in bestolen worden en toch besluiten te dansen. Dit is heel gemeen voor jou. Want jij hebt een gedicht gekozen met de zin, we hebben geen toga nodig. En ik zit net jou in te peperen dat een jurist wel een leven kan redden en een poëet niet. Frank, alles is intentioneel. Alles heeft intentie in de spoken word. Hoe tevreden is de partner aan de andere kant van het glas? Steekt een duim op en maakt een hartje amazing, van de handen. Thank you. Zo mogen we het zien, zo mogen we het horen. Tegeltekst. Ik wil nog even hem zien. Wat was het nou? Wat was die laatste zin? We hebben geen toga nodig. Nee, joh. Nee? Wacht. Ga je toch nog bladeren? Ja. Ja, deadly. Je gaat schrijven. Wat wordt het? De spanning stijgt. En stijgt door. En stijgt verder. Maar er staat nu iets. En dat luidt? Besluit toch te dansen. Doen we. Tango takes two. Thank you. Hoi. Dank mevrouw Krieger. Morgen een interview met liedkunstenaar Roos Bier. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Zo. Dat is relaxed. Heerlijk dit. Ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker, hè? En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. Niet vliegen. Wel landen. Want het vakantiegevoel is dichterbij dan je denkt. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Zo. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Lekker kamperen met een goed bed doe je in een Smitveld vouwwagen. Geniet van eindeloze avonden onder de gezellige boogluifel. De beste combinatie van trailer en stormtent. Voor fijne vakanties ga je naar smitveldvouwwagens.nl. Beste 13 miljoen kiezers van Nederland. Maak jij je ook zorgen over de stijgende prijs van jouw eten? Stem op 15 maart voor eerlijk en betaalbaar eten uit Nederland. Ga naar de kieswijzer op geefboerentoekomst.nl. De beste vouwwagen vind je bij Smitveld Vouwwagens. Ga naar de kieswijzer voor eten uit Nederland op geefboerentoekomst.nl. De Jong Intra Vakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld.